naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daar staat het stil vanaf Leenden met 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. De A4 dan, Amsterdam richting Den Haag. Daar ligt een oliespoor na een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De hoofdrijbaan is dicht. Daar staat file vanaf Roelofarensveen. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden nogal wat oponthoud bij Staphorst. Ongeveer een half uur vanaf Zwolle-Zuid. De A35 van Almelo naar Duitsland. Die is voorlopig nog helemaal dicht bij Enschede na een ernstig ongeluk. De vertraging is daar ruim een uur. En op de N35, de weg Almelo-Zwolle, daar gebeurde een flink ongeluk met een vrachtwagen bij Raalte. De weg is daar in beide richtingen dicht. Omrijden kan via de uitwijkroutes 38 en 39. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Volgende week gaan de Nederlandse bisschoppen op bezoek bij de paus in Rome. En echt heel goed nieuws hebben ze daar niet te vertellen. Want deze week bleek uit een rapport dat het aantal actieve kerkgangers in de afgelopen 10 jaar is gehalveerd. Cultuurtheoloog Frank Bosman deed eerder al een voorspelling van waar de kerk naartoe gaat. Ik denk dat wij over, nou pak een beet, 20 jaar hebben we nog maar 2 bisdommen in Nederland. We hebben per bisdom misschien nog 10, 15 plekken waar zondag de liturgie gevierd wordt. En alle priesters zullen gewoon een dagelijkse job hebben, 5 dagen in de week van 9 tot 5 in de koekjesfabriek. En in het weekend zullen ze als vrijwilliger hun priesterlijke dienst gaan aanbieden. Ja, ziet de toekomst van de katholieke kerk er werkelijk zo uit als hier geschetst wordt? Of is het tij nog te keren voor de katholieken? Dat hoort u zo meteen. Komende maandag dan begint de klimaattop in Sharm el-Sheikh in Egypte. Wie de klok vooruit zou kunnen spoelen zou waarschijnlijk zien dat we over 1 week of 2 opgetogen woorden horen over de beloften die gedaan zijn. Wij hebben alvast even op een rijtje gezet hoe dat de afgelopen jaren klonk. But the biggest issue is to go from the bla bla to action. Op de klimaatconferentie in Parijs is een akkoord bereikt. Een baanbrekend historisch akkoord wordt het genoemd. Keiharde onderhandelingen is er vandaag op de klimaatconferentie in Kyoto toch nog een akkoord bereikt. I see it all over the European Union, all over the world. There is a huge sense of urgency. We have to deliver. Ja, maar een hoop bla bla wordt achteraf vaak gezegd. En komt er dus ook iets van alle mooie beloftes. Net nu deze nieuwe conferentie op het punt van beginnen staat, blijkt namelijk dat Nederland de belangrijkste belofte van de klimaattop vorig jaar volgens milieuorganisaties niet nakomt. Nou ja, dan kan je natuurlijk afvragen of zo'n klimaattop überhaupt wel zin heeft. En daar ga ik over praten met Pieter Pauw, onderzoeker klimaatbeleid aan de TU Eindhoven. Rozemarijn van het Einde van Extinction Rebellion. En Margaretha Weverinke, universitair docent aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in klimaatrechtvaardigheid. En heel hartelijk welkom allemaal. Mevrouw Weverinke, moet ik zeggen. U gaat al sinds 2009 naar alle klimaattoppen. Nou, dan weet u precies hoe het er op zijn top aan toe gaat. Of kunnen we van deze top nog iets heel anders verwachten? Nou, iets heel anders? Waarschijnlijk niet. Draait eigenlijk altijd op een teleurstelling uit. En tegelijkertijd is het ook altijd weer waard. Dat is interessant. Je kunt eigenlijk niet zonder die klimaattoppen, want klimaatverandering is een mondiaal probleem. Dat vergt internationale samenwerking. En vooral ook samenwerking tussen rijkere en armere landen. Mm-hmm. En daarvoor zijn die toppen toch nodig. Ja, dus die samenwerking, dat staat dan centraal. En wie gaan er allemaal naartoe? Nou, het klimaatverdrag, het VN-klimaatverdrag, is universeel geratificeerd. Alle landen hebben dat ondertekend. En dus over het algemeen zijn alle landen daar ook vertegenwoordigd. Hm. En dan heb je dus afgevaardigden van landen die daar naartoe gaan. Maar ook activisten, vertegenwoordigers van NGO's, et cetera, wetenschappers. Ja, en dan kom je uit op vorig jaar bijvoorbeeld dat er 40.000 mensen naartoe gingen. Dat zijn dus tienduizenden mensen die naar die klimaattop gaan vliegen. En daarmee dus veel CO2 uitstoten. Is dat eigenlijk niet een beetje vreemd, Pieter Pauw, dat een klimaattop zo'n vervuilend evenement is? Absoluut vreemd, ja. En een soort van beschamend ook. Wat mij eraan stoort is dat zo'n top moet ergens plaatsvinden. Dus daar moeten ook mensen naartoe. Wat me dan stoort is dat de top niet in Cairo plaatsvindt, of vorig jaar in Londen. Waardoor je mensen nog tot een extra binnenlandse reis, wat vaak een vlucht is, dwingt. Wat is die reden dan? Dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik niet zo goed. Een gastland probeert ook vaak het eigen land op de kaart te zetten. Probeert misschien ook een regio die iets meer achtergesteld is dan de hoofdstad een kans te geven. Dat weet ik niet precies. Nee. Maar ik ben er tegen, laat ik het zo zeggen. En Rozemarijn van het Einde, wat vindt u daarvan? Iedereen daar met dat vliegtuig en plus nu in dit geval nog een binnenlandse vlucht naartoe gaat. Nou, er is natuurlijk een enorm probleem op te lossen. We willen de aarde leefbaar houden. Dus ik snap dat leiders daar in persoon met elkaar over willen praten. Je hebt een enorme taak. Alleen, ja, dat zou prima zijn als ze dat ook daadwerkelijk zouden doen. Maar keer op keer doen ze dat gewoon niet. Ze praten niet eens. Nou, ja, ze praten. Er wordt een heleboel over gepraat, maar er wordt niet zoveel concreets gedaan. Ja. Is dat dan ook uw ervaring, mevrouw Weverinken? Want u zegt het draait eigenlijk altijd uit op een teleurstelling. En tegelijkertijd is het de moeite waard. Ja, precies. Het is bijvoorbeeld het verdrag van Parijs, als je daar naar kijkt. Enerzijds een teleurstelling, want er staan bijvoorbeeld geen bindende emissiereductieverplichtingen in voor staten. En tegelijkertijd staat er wel een hele belangrijke afspraak in dat we de opwarming van de aarde beperken tot 2 en idealiter 1,5 graad. En dat is wel een heel belangrijke afspraak. En je ziet dat, ook al wordt het onvoldoende nageleefd eigenlijk door overheden, zie je dat wel die afspraak heel veel impact heeft. Ook bijvoorbeeld doordat het in activisme aangehaald kan worden. Maar tegenwoordig zie je ook heel veel steeds meer klimaatzaken die worden voorgebracht voor rechtbanken over wat ter wereld. Ja, voor de rechter heb je dan iets om over te praten, zou je kunnen zeggen. Even naar Nederland dan, want we hoorden het al in de intro. Nederland komt een van de belangrijkste afspraken van de klimaattop van vorig jaar niet na. Nederland beloofde het namelijk toen te stoppen met financiële steun aan olie- en gasprojecten. Maar maakt daar nu zoveel uitzonderingen op dat milieuorganisaties zeggen dat ons land in feite die belofte schendt. Pieter Pauw, is het nakomen, dus het niet nakomen in dit geval van die belofte, nou zo'n teken dat die afspraken op de klimaattop eigenlijk niks voorstellen en ook gewoon gebroken kunnen worden? Nou, er zijn eigenlijk twee verschillende dingen hier te onderscheiden. Het ene is, wat wordt er onderhandeld door al die landen samen? En dan heb je het over 196 landen. En daar zit dan ook Saudi-Arabië bij en China bij en de VS, maar ook landen als Lesotho en Tuvalu. Dus het is sowieso heel moeilijk om samen met die landen consensus te bereiken. En dat verklaart waarom die onderhandelingen zo ontzettend langzaam en zo moeizaam zijn. En dat is wel altijd belangrijk om die context vast te houden. Iets anders is wat vorig jaar in Glasgow is gebeurd en waar ik zelf heel positief over ben, is dat die kleinere groepen landen samenkomen en zeggen wij proberen met z'n allen ambitieuzer te zijn dan het akkoord van Parijs. Of ambitieuzer te zijn in de implementatie. Ja, een groep van kleine landen, waar heeft u het dan over? Nou, in dit geval, het voorbeeld dat u net noemde, zijn het geloof ik 34 landen. En het waren er in eerste instantie maar 23. En die hebben Nederland uiteindelijk overtuigd om zich daarbij aan te sluiten tijdens de COP. Rutte had gezegd met zijn steenkolen Engels, action, action, action. En toen werd hem gevraagd van, nou, laat maar iets zien dan. En toen lag dat voor de hand. Toen kon hij eigenlijk geen nee meer zeggen. Maar dan zegt u, dat is mooi, die afspraak is gemaakt. Maar als Nederland het vervolgens niet doet, dan heb je er toch niks aan? Nou, Nederland doet het wel. Alleen met allerlei loopholes, laat ik het zo zeggen. Dus het zou eind 2022 uitgevoerd moeten worden. Nederland heeft nu gezegd, oké, we sluiten ons aan. Maar projecten die nu nog ontwikkeld worden tot het eind van dit jaar, die krijgen nog een jaar langer recht om financiering te krijgen, bijvoorbeeld. Ik merk toch inderdaad nog iets van positivisme bij meneer Pauw, Rozemarijn van het Einde. Er is misschien toch wel iets bij te winnen. Nou ja, zoals met die afspraak net, Nederland is gewoon nooit van plan geweest om op dit moment dit al te stoppen, die financiering. Want er zijn afgelopen jaar nog voortdurend nieuwe projecten toegekend. Dus hebben ze zich dan laten overtuigen voor de bühne of zo? Nou, daar lijkt het wel op. En hetzelfde geldt voor het Parijsakkoord. Nederland heeft nog nooit plannen gemaakt om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. En zelfs het minimale wat we moeten doen, hebben we niet gedaan. Vervolgens is Urgenda naar de rechter gegaan, heeft afgedwongen dat we dat wel moeten doen. Is er een rechterlijke uitspraak? Negeren we ook. Dus ja. Ja, Pieter Pauw. Je vindt het heel belangrijk om hier wel het verschil te maken. Ik ben het helemaal met je eens. Zegt Nederland doet veel te weinig. En Nederland is te langzaam. Nederland komt afspraken niet na. Nederland heeft notabene een rechtszaak nodig om eindelijk wel iets te gaan doen. Maar dat is Nederland. En ik vind die onderhandelingen... ik zie het ook. Hè. Ik noem het zelf ook het klimaatcircus. Ik vraag zelfs ook af, waarom zijn er tienduizenden mensen jaar in jaar uit? Maar ik vind wel dat het verdedigd moet worden. Omdat zonder die internationale onderhandelingen zouden we hier nu niet zijn. En zou Nederland überhaupt die doelen niet gesteld hebben. Okay. Laat staan ze halen. Ja, dus ja, eens hoor. Want ik denk ook niet dat de klimaattop weg zou moeten. Want nou ja, dat het er is, is net wat beter dan dat het er niet is. En het falen is van rijke westerse landen, niet van de armere landen, die soms wel even een podium krijgen en in elk geval kunnen laten zien van hey, jullie beïnvloeden, jullie maken ons tot slachtoffer van jullie laakbare gedrag. Ja. Alleen het is gewoon zo'n schande dat nou ja, rijke landen, waaronder Nederland, gewoon keer op keer eigenlijk een middelvinger opsteken naar de rest van de wereld. En zeggen, nou ja, we gaan gewoon doen alsof we het doen, maar we gaan het niet doen. Maar toch zegt u dus ook, mevrouw van het einde, dat het wel zinvol is, uiteindelijk dus, dat die top er is. U zegt, het moet wel door blijven gaan. Ondanks dat iedereen daar naartoe komt vliegen en CO2-uitstoot en... Nou ja, het is ook de vraag of je naartoe moet vliegen. Maar en ook hoeveel landen daarheen moeten gaan. En zeker moeten er geen vertegenwoordigers van fossiele bedrijven meer aanwezig zijn. Dat is absurd. Dat die überhaupt uitgenodigd zijn. Ah ja, allerlei mitsen en maren heeft u er wel bij. Ja, dat sowieso. Maar ik ben het er ook wel mee eens dat er duidelijke statements worden gemaakt. En bijvoorbeeld dat het Parijsakkoord, dat er is gezegd, dit moeten we doen, is belangrijk. Ja, voor die rechter dan dus ook uiteindelijk. Dan heb je poten op te staan. En Margaretha Weveringen, is er nou ook een voorbeeld te noemen van een heel groot succes op klimaattops waar u bent geweest? Iets wat nou, gewoon doorgevoerd is, zonder een rechter erbij, waar iedereen zich aan houdt? Nou, een daverend, plotsklaps succes valt niet echt aan te wijzen. Maar dat is misschien ook niet te verwachten bij een... conferenties waar de hele wereld eigenlijk akkoord moet gaan over elke beslissing die wordt genomen. Want dat is wel het geval hier. Het is niet een meerderheid van stemmen waarvan wordt besloten. Maar het is altijd op basis van consensus. Maar er zijn wel kleine doorbraken te onderscheiden. En die overeenstemming over de 1,5-graad doelstelling is wel een hele belangrijke. Dat is één die ook echt een overwinning was voor de klimaatkwetsbare landen. Waaronder bijvoorbeeld Tuvalu, Kiribati, de Marshall-eilanden, die onbewoonbaar zullen zijn bij meer dan 1,5 graad opwarming. En de grote vervuilendere landen waren eigenlijk helemaal niet gezind op die op zo'n ambitieuze doelstelling. En het is toch gekomen. En dat was niet gelukt zonder zo'n top. Precies. Okay. Ja. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om het toch nog wat effectiever te maken dan, mevrouw Weveringen? In een ideale wereld zou je denk ik een verdrag hebben waar je wel bindende doelstellingen hebt. Dus dan ga je kijken, we spreken af dat we beneden de 1,5 graad blijven. Wie gaat wat doen? En dan maak je dat bindend. Helaas is dat op een moment politiek gezien niet realistisch. Dus we werken met vrijwillige afspraken. Ietsje realistischer wat ik wel hoop dat bereikt wordt nu dit jaar in Egypte, is overeenstemming over een fonds voor schade die geleden wordt door klimaatkwetsbare landen. Want op het moment is het zo dat de slachtoffers betalen voor de schade. En we moeten toe naar een model waar de vervuiler betaalt. Okay. Dus, en dat is een voorstel dat nu op tafel ligt. En het zou heel mooi zijn, ook als Nederland een eerste stap zou zetten en zou zeggen, wij gaan geld hiervoor beschikbaar stellen. Ja, als dat dan echt lukt. Pieter Bouw, bent u daarbij? Gaat u naar die klimaatconferentie? Ik ga voor het eerst sinds 2011 een keertje niet. Want? Deels vliegschaamte, deels de hoop dat ik online veel kan volgen. En ook deels gewoon dat ik me die stress deze keer bespaar. Want het zijn wel hele lange werkdagen, werkweken. En vliegschaamte staat op nummer 1 dan toch bij u? Nou, is ook een van de redenen. Van de redenen. En Rosemarie van het Einde, gaat u er naartoe? Nee, ik ga daar ook niet naartoe. Eerder ging u wel, toch? Ik ben nog niet zo lang activist. En ik ben ook niet eerder op de klimaattop geweest vanwege gezondheid vorig jaar. Ja. En dit jaar, ik zie het punt eigenlijk niet zo om er naartoe te gaan. En al helemaal omdat je al moet vliegen. Vorig jaar in Glasgow had ik het al iets aantrekkelijker gevonden, maar... Ja, ik denk niet dat we er wat kunnen bereiken. Plus, het wordt ook gebruikt om Egypte groen te wassen en wit te wassen, waar ik niet aan wil meewerken. Oké, dus het land waar het plaatsvindt is ook heel bepalend of jullie gaan. Ik had ook begrepen dat klimaatactivisten daar hadden opgeroepen om niet te gaan. Hè? Ja, omdat ze zeiden, ja, de Egypte wil zich voordoen als heel groen land, wat dat gewoon niet waar is. Dus ga ze vooral niet helpen om die propaganda te verkondigen. Nee. Dan is mijn hoop nog gevestigd op Margarethe Weverinken. Gaat u onze eer daar nog hoog houden? Nee, ik ga dit jaar ook niet. Nou ja, zeg. U gaat elk jaar, ik zeg net dat u elk jaar bent gaan sinds, wat zei ik nou, 2009 of zo. En nu gaat u niet, waarom niet dan? Ja, soortgelijke redenen. Ook kijken of het het waard is. Dat is elke keer weer zo, ook qua emissies. Dat is altijd een afweging. En op dit jaar kan ik ook veel online doen. Ik heb veel contact met mensen die daar wel bezig zijn. En dan is het soms voor mensen die daar zijn ook handig als er iemand is die vanuit huis suggesties kan leveren en een toegang heeft tot een computer enzovoorts om documenten te schrijven. Ja, misschien is dat toch dan de toekomst, hè? De volgende klimaattop. Iedereen online. Ik dank jullie in ieder geval voor jullie commentaar erop en voor het gesprek. En ik hoop dat er, waanzinnige doorbraken bereikt gaan worden, deze top. Het kan, hè? Hoop houden, jongens. Altijd hoop houden, ja. Toch? Pieter Pauw, onderzoeker klimaatbeleid aan de TU Eindhoven. Rozemarijn van het einde van Extinction Rebellion. En Margaretha Weverinken, universitair docent aan de Universiteit Leiden. Dit is de Week van Diederik. Ja, en toen was het tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Ja, de FIFA heeft alle landen die meedoen aan het WK in Qatar een brief geschreven met de oproep om zich vanaf nu volledig op voetbal te focussen. Dat werd vandaag bekend. De FIFA verzoekt alle landen om niet mee te gaan in ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan. De brief is een reactie op de verschillende campagnes die aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in Qatar. De FIFA schrijft verder: geen persoon, cultuur of land is beter dan de ander. Dit is ook een van de kernwaarden in het voetbal. En dat is natuurlijk zo, hè? Sonja Barend is geen beter persoon dan Willem Holleder. Kunnen we het over eens zijn? Denemarken is geen beter land dan Noord-Korea. En een cultuur waarin homo's worden gerespecteerd is niet beter dan een cultuur waarin homo's worden opgehangen. De FIFA schrijft ook nog: laten we ervoor zorgen dat voetbal weer centraal komt te staan. En het is inderdaad tijd dat we ons nu eindelijk eens gaan focussen op dat voetbal. Er is echt genoeg chagrijn geuit rond dat WK in Qatar. Het moet ook maar eens afgelopen zijn met dat humorloze geëmmer over die 6000 doden. Of zoals Angela de Jong vanochtend zo mooi zei bij Goedemorgen Nederland: enige relativering bij een hoop dingen mag ook wel weer. Dus laten we doen wat de FIFA van ons vraagt. Laten we het over voetbal gaan hebben. Want er zijn nogal wat keuzes te maken bij Oranje. Wie moet er op doel? Bijvoorbeeld Jasper Cillessen, Remco Pasveer of toch Kelvin Corruptie? Cillessen heeft de meeste ervaring, maar Corruptie is misschien wel het best in vorm. Rechtsback, Denzel Dumfries of toch Tim Steekpenning van NEC. Centraal achterin Virgil van Dijk en Jurriën Timber. Oké, maar dan Matthijs de Ligt, Barry Dwangarbeid, Niels Oudehuisvesting. Dat wordt nog interessant. Linksachter, Deli Blind, niet in vorm. Jari Slaverdijk kan daar natuurlijk ook goed uit de voeten. Op het middenveld wil je balans, dus naast Frenkie de Jong wil je een type Martin de Roon. Boudewijn mensenrechten schending zou kunnen. Je hebt ook nog die jongen van Utrecht, hè? Rapport, Amnesty Rapport. 18 jaar, groot talent, zeker in die controlerende rol. Heb je ook nog de vraag, wie zet je op 10? Berghuis of Gakpo? Boudewijn mensenrechten schending heeft ook wel eens gespeeld, maar ik vind persoonlijk meer een verdedigende middenvelder. Je zou ook nog kunnen kiezen voor Axel Oververhitting. En ja, voorin gewoon Jeffrey Handelsbelang en Imago van der Scheik. Met als pinchhitter voor de laatste 10 minuten Jan Verbod op homoseksualiteit of Hesselink. Ja, ik denk dat we dan wereldkampioen kunnen worden. Hopelijk wordt de finale niet te spannend. Want tijdens zo'n zenuwslopende blessuretijd, ja, dan sterf je 1000 doden. En dat wil je niet. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. We gaan naar de katholieke kerk. Want volgende week dan gaan de Nederlandse bisschoppen op bezoek bij Paus Franciscus. Ze gaan het dan hebben over de stand van de katholieke kerk in Nederland. En in voorbereiding op dit zogenoemde ad limina bezoek presenteerden de bisschoppen een rapport dat een alarmerend beeld schetst. Want in 10 jaar is de helft van de Nederlandse Rooms-Katholieke kerkgangers verdwenen. En het aantal Nederlanders dat communie doet of gedoopt wordt is met ongeveer 2/3 gedaald. Ja, de vraag is dan: hoe komt dat? En is er nog iets aan te doen? En dat ga ik bespreken met Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Een hele goede avond. En met priester Antoine Baudard. U bent in Italië. We spreken u via de telefoon. Ook een hele goede avond en fijn dat u bij ons bent. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Antoine de Wit, wat denkt u? Gaat de paus de Nederlandse bisschoppen een soort van op hun kop geven voor de teruglopende cijfers? Of nou, dat is dan de vraag. Waarschijnlijk zal hij ze bemoedigen, verwachten de bisschoppen zelf ook. En wat woorden spreken van aanmoediging, van ga toch vooral erop uit, ga het missioneren. Dat hebben ze in 2013 ook al gehoord van de paus. Toen paus Franciscus in 2013 aantrad, waren de Nederlandse bisschoppen behoorden tot de eerste die op Ad Limina bezoek gingen. En toen hadden ze natuurlijk ook al een weinig florissant rapport. Want deze cijfers toen vanuit 2004 tot en met 2012 toonden ook al een vergelijkbare daling. Nu is het nog wat dramatischer. Zit wel bij dat het meetjaar 2021 natuurlijk door corona nog wat extra dramatisch was. Maar eigenlijk als je de meerjarencijfers bekijkt, maakt dat ook niet zo heel veel uit. Die trend was toch al zichtbaar. Ja. En ook nu we weer wel naar de kerk kunnen, spreek ik uit ervaring, zie ik de banken nog niet altijd tot de laatste bezet. Nee. Integendeel dan. Antoine Baudard, u zag het misschien dan ook al wel aankomen, hè? Als u zo naar de afgelopen jaren kijkt. Of schrok u toch nog wel van deze cijfers? Nee, in het geheel niet. Kijk, de kerk in Nederland, de katholieke kerk in Nederland is natuurlijk na het Tweede Vaticaans Concilie in een soort crisis geraakt. En voor zover er nog onderwijs gegeven werd, werd er toch steeds meer vergelijkende godsdienstwetenschappen. Dat wil zeggen, je kreeg lessen in het boeddhisme en in de islam en ook nog in het katholieke en ook nog natuurlijk in het protestantisme, dus ook in het christendom. Maar ik denk dat de grote relativering, voor zover er nog onderwijs wordt gegeven, dat is wat ik al zeg. Kijk, in mijn tijd, dat is van voor het Tweede Vaticaans Concilie op school, toen werd er nog gesproken over het ware geloof dat de katholieke kerk was. En die tijd is natuurlijk al lang voorbij. En nu ga ik nog voorbij aan de grote golf van secularisering die natuurlijk alle mensen in de greep heeft gekregen in Nederland, maar ook elders in West-Europa, ook in Italië zelfs. Ja, en omdat het onderwijs daar nog steeds goed is. Ja, en u zegt dus eigenlijk, maar dan heeft u het over middelbare scholen, waarvan u zegt lagere scholen ook. Lagere scholen ook, oké. Okay. Ja. Dus in het basisonderwijs, in het middelbaar onderwijs, u zegt, omdat daar eigenlijk geen godsdienstonderwijs meer is, of niet meer op de manier zoals het vroeger was, daarom loopt het nu zo terug. Nou, dat zal ik u ook weer niet zeggen. Het is een gedeelte eruit. Dus het is ook logisch dat het niet meer zo gegeven werd als vroeger. Ja. Maar er is een periode geweest in de jaren 70 en 80... Dat men zo relatief deed over het eigen geloof, dat het van het onderwijs niet moest hebben. En ten tweede is het natuurlijk ook zo dat de ouders van mijn generatie, dat zijn mensen die hebben zelf het geloof losgelaten. Nou, dan kun je niet verwachten dat de kinderen het geloof krijgen aangewaaid. Nee. Antoine de Wit, heeft Antoine Baudard een punt? Ja, heeft hij absoluut een punt. Ik hoor ook een echo van wat de bisschoppen zelf zeggen in hun rapport wat ze sturen aan de paus en aan alle prefecten in de curie, dus de medewerkers van de paus, zeg maar. Daar klinkt ook de klaagzang op de secularisering. Ik vraag me wel af van, is dit het hele verhaal? Is er niet toch wat meer te zeggen over de manier waarop je ook in de moderne cultuur present kunt zijn? Ik ben het wel eens met Antoine Baudard ook over bijvoorbeeld de staat van het godsdienstonderwijs, wat een stuk erbarmelijker is geworden dan het ooit is geweest. Maar tegelijkertijd hoorden we hem ook zeggen, in Italië waar het nog wel beter is, is het qua secularisering niet beter. Dus het is ook geen toverformule om laten we maar weer eens degelijk katholiek onderwijs geven en de katholieken vallen vanzelf weer als rijpe kersen van de boom. Ja, Antoine Baudard, ik zit dan te denken aan toch wel. Je hebt die vrije groepen, evangelische beweging. Die groeit heel erg. Of in ieder geval, die is groot in Nederland ook. Die weten dus op een bepaalde manier wel aan te sluiten bij een soort moderne tijd. En toch ook met geloof aan te komen. Ja, maar de vraag is of dat beklijft. Er is een bekende protestante theoloog in Nederland. Ik weet niet op dit moment zijn naam niet op mijn hoofd. Die heeft eens geschreven in het Nederlands Dagblad dat het te veel op het gevoel dan gaat. Het geloof is niet alleen een kwestie van gevoel, van je prettig voelen om met elkaar God te eren of te dienen. Het is meer. Dus dat kan nu wel zo zijn, maar daar ben ik nu ook weer niet zo optimistisch over. Maar het ligt dichter bij de mensen, het is populairder. Kijk, vergeet niet dat met name de katholieke kerk meer nog dan de protestanten een moeilijk geloof hebben. Als je daar niet onderricht bent, dan begrijp je er ook veel minder van. Dat is een van de problemen van de katholieke kerk in het algemeen. Wat is er dan zoveel moeilijker? Nou, ik denk dat het feit dat wij een hiërarchie hebben, dat er een paus aan het hoofd staat, het hele priesterschap, waarom de vrouw niet in het ambt is. Al die dingen. Ja. Ik noem een voorbeeld uit de protestante traditie. Christelijk gereformeerd vrijgemaakt. Nu gaan we wel diep erop in, hoor. Ja, behoorlijk orthodox zijn die heel vrijzinnig geworden. Ja, ook dat is een ontwikkeling van onze dagen. Ja, ik snap uw punt. Nou is het natuurlijk wel de vraag hoe dat dan bij de kerkgangers zit. Want Anton de Wit, uit onderzoek blijkt nu ook dat gelovigen in de kerk veel gematigder zijn dan de bisschoppen. Katholieken in Nederland vinden het bijvoorbeeld prima als ongehuwde mensen samenwonen. Dus de vraag is, moeten de bisschoppen dan toch in die richting mee gaan bewegen? Nou, ik denk niet dat het erom gaat van moeten we in die richting gaan meebewegen. Het is wel een realiteit waar wat mij betreft wat dieper over nagedacht mag worden. Van waar komt dit nou vandaan? Wat zegt het nou? En ik vind het antwoord vaak te eenzijdig gezocht worden. We moeten die mensen nog iets beter geloofsonderwijs geven en dan komen ze vanzelf wel tot de ware leer. De kerk heeft vooral nu ook een probleem met zijn eigen verleden. We leven nog te veel alsof we nog in het rijke Roomse leven staan. En dat is gewoon het geval niet meer. Eigenlijk, als je kijkt naar de cijfers die nu ook naar Rome zijn gestuurd, zie je heel veel dalende trends. Hè. Je ziet de doopsels nemen af, eerste communievieringen, huwelijken, uitvaarten, alles neemt grandioos af. Parochies en kerkgebouwen ook, maar ik denk dat we op dat vlak eigenlijk eerder een teveel dan een tekort hebben. We hebben nog te veel bisdommen in Nederland. We hebben te veel parochies. Ja, maar is het dan dus niet zo, maar dan richt ik me ook even tot meneer Bordaar, dat mensen zeggen, ja, die katholieke kerk, punt 1, hartstikke streng. Homo's mogen dan bijvoorbeeld niet trouwen, en van sommigen wel, maar het ligt allemaal heel moeilijk in ieder geval. En ondertussen klinkt galm nog na in ons hoofd toch ook wel misbruikzaken in het verleden. Is die combinatie gewoon niet dodelijk voor een kerk? Ja, maar Anton de Wit sprak er al over. Wij zitten met een groot imagoprobleem. Maar het gaat er natuurlijk om in beter onderwijs. En als ouders zelf beleidend katholiek zijn, dan kun je dat ook relativeren. Het lijkt er wel eens op dat de kerk van Rome het instituut is waar niks mag en helemaal niks mag. En dat het wordt teruggebracht tot alleen maar een moreel instituut. En dat is het vooral niet. Het gaat er in de katholieke kerk ook om, en ook dat is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Wij proberen de mensen bij God te brengen. Dat is een heel ander verhaal. Maar het blijft altijd steken in homoseksualiteit en dat soort zaken meer. Ja. Nou moet ik zeggen, afgelopen woensdag was het Allerzielen. Ik was in een katholieke kerk. Je mocht daar een steentje beschrijven met de naam van de overledene. De namen werden natuurlijk opgenoemd. Er was muziek, er werd een schilderij besproken. De kerk zat vol. Ja, er is dus wel behoefte aan. Er is behoefte aan stilte, aan bezinning. Er is behoefte aan een diepere existentieel antwoord op onze levensvragen. Voorbij de makkelijke gemeenplaatsen. Inderdaad, eigenlijk de meeste katholieken zijn dat ze dus ook afwijken van die geloofsleer. Heeft er vaak mee te maken dat ze om een heel andere reden gelovig zijn. Ik ben het eens met Antoine Bordaar dat het te vaak het beeld wordt geschetst alsof het alleen maar gaat over wat er allemaal wel en niet mag. Een soort van veroordeling op de seksualiteit. Maar niemand wordt of blijft katholiek om wat de kerk precies leert over homoseksualiteit of over ongehuwd samenwonen. Dat is niet waarom we in die kerk zijn. Het is inderdaad de schoonheid, de stilte, de verdieping die we vinden, die tijdloos is. Je kunt zeggen dat is uit de tijd. Het is tijdloos. En het blijft mensen aanspreken. Het blijft een geweldige wervende kracht bezitten. Ja. Dus ja, ik ben er ook helemaal niet pessimistisch over. Nee, u moet het gewoon meer uitdragen, meneer Bordaar. Maar ja, dat is... Nou, u geeft nu de kans, maar die kans krijg je niet altijd, hè? Nee, want je krijgt altijd maar weer vragen over wat er allemaal niet mag en wat er allemaal misgaat. De uitnodigingen in talkshows gaan doorgaans over een schandaal. Ja. Maar zelden over hoe mooi het is om de zin aan het leven te geven door middel van een geloof. En ook door het christelijk geloof of de katholieke kerk. Ja. Terwijl toch tegelijkertijd heel veel mensen vertellen over als ze op vakantie zijn, dan lopen ze toch die kerk binnen, gaan ze toch dat kaarsje aansteken. Precies, ja. Zeker. Dat is dat dan, hè? Dat wijst dus naar wat Anton de Wit al zei. Dat wijst dus naar die zingeving. Dat wijst dus naar het schone, met stilte. Ja. Naar waarom leef ik eigenlijk met alle zielen bovendien. Hè? Met alle zielen gaat het erover. Je denkt aan degenen die gestorven zijn, van wie je nog steeds houdt. En ja, je hoopt dat die mensen op enige wijze goed terecht zijn gekomen. Om niet te zeggen bij God zijn. Ja, dus misschien toch eens even weer nadenken. Aankomende zondag. Huppakee. Wees welkom. Ja, hartelijk dank voor dit gesprek, priester Antoine Baudard. En Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Ik dank onze gasten hartelijk. En straks is daar Mandjara. Jelly Brouwer interviewt Annette Daams over haar boek over de Italiaanse keuken. En daarna zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.